На пустельному Суецькому шляху були побудовані постійні криниці та цистерни, доми для робітників і урядників, а також укріплення на випадок нападу бедуїнів. Син і наслідник Сесостріса III, Аменемхет III, 1849-1801 роки до Христа, уславився мирним володінням. Головну увагу він присвятив Нілові, що давав основу для розвитку єгипетського господарства. Він перший зайнявся вимірами виливів ріки. На скелях Другої катаракти єгипетські інженери рік річно зазначали, як високо сягає рівень ріки під час повені. Цікаво, що Ніл виливав тоді на 7-9 метрів вище, як у наші часи. Щоб зужиткувати надмір води в особливо вогкі літа, Аменемхет уладив у долішньому Єгипті великий басейн-збірник, який греки називали озером Меріс. А з лівого боку ріки, в Лівійській пустелі, простягалася велика улоговина, широка і довга на 60 кілометрів. Під час повені Ніл заливав її водою. Фараон використав цей природний збірник, обвів його довкола мурами завдовжки 40 кілометрів і збудував канал, яким можна було регулювати доплив води. В роки великої повені воду Нілу збирали в басейн. Коли ж приходив сухий рік, то вода басейну збільшувала нільську повінь. Обчислення новочасних інженерів показали, що озеро Меріс було таке велике, що води його могли стан води у дельті навіть подвоїти. При перебудові озера було осушено коло 11 тисяч квадратних кілометрів родючої землі. І там, за допомогою штучного наводнення, засновано фараонські поля та городи з хліборобськими оселями і містами, як, наприклад, місто крокодилів. Аменемхет при каналі поставив величезну споруду, що її греки назвали лабіринтом. Тут містилися бюро урядовців, великі зали для нарад, каплиці, присвячені богам різних округ Єгипту, тощо. Гіксоси і початки нової держави. По трьох століттях добробуту єгипетська держава попала знову в стан безладдя. Почалася боротьба між князями-претендентами, і Єгипет розбився на незалежні провінції й округи. Ця незгода дуже зруйнувала багату країну. Підупала каналізаційна система, бо не було влади, що пильнувала б життєдайний Ніл. Занепали хліборобство і промисли. Населення збідніло. Примітка. Каналізаційна система – канальна система. Остаточну руїну Єгипту спричинив напад войовничих азіатських племен, що звалися гіксосами. Цю назву тлумачать як «королі пастухів» або «королі країн». Правдоподібно, це були семіти – сирійці або бедуїни. Є здогад, що вони мали свою велику державу в Західній Азії і до неї прилучили Єгипет. Про їхній прихід коло 1675 року до Христа один з пізніших істориків писав: «Ми мали фараона іменем Тімайос. За його володіння сталося, не знаю з якої причини, так що Бог був нами невдоволений». Несподівано